بیان کیے ہیں فضائل صدقات میں، مقدمہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ ایسے ہی میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرت الرشید، جس کو لکھنے والے محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی ہیں، ادارہ اسلام یاد لاہور اور کراچی نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ مولانا یہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں، یہ بھی اکابرین دیوبند میں سے ہیں، بہت بڑے ان کے عالم ہیں اور قاسم منوتوی صاحب کے اساتذہ میں سے ہیں، اور اس کو تصنیف کرنے والے، یعنی یہ ان کے حالات زندگی کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور تصنیف کرنے والے محمد عاشق الہی صاحب ہیں۔ یہ کسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی اس مجلد ایک ہے اور حصے اس کے دو ہیں، دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 242 ہے۔ اس میں رشید احمد گنگوہی صاحب کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تذکرت الرشید کے صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب سے ایک دن پوچھا گیا زامن علی جلال آبادی کے متعلق، تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی تو توحید گڑک تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا نوں دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں، وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیاہ و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ محترم شیخ صاحب، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں عقائد کے لحاظ سے، جو اکابرین علماء دیوبند کے عقائد ہیں، جن میں رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، قاسم نوتری صاحب بھی ہیں، امداد المشتاق کے مصنف اشرف علی تھانوی، اور ایسے ہی بشتی دیور کے مصنف اشرف علی تھانوی۔ اور ایک بات جو میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا عقیدے ہی کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اب میرے پاس جو کتاب ہے وہ حکایات اولیاء ہے، جو آج کل ارواح ثلاثہ کے نام سے بھی چھپ رہی ہے۔ اس کے مصنف جو ہے یہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ اس میں یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق بھی آپ مزید اور ضرور وضاحت فرمائیے گا کہ مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی اور مولوی احمد حسن امروہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک لڑائی کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورت حال حالات ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن علی صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دار العلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا ننوتوی جسدِ انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قاسم نموتوی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کو دفن کر دیا گیا ہے، لیکن جھگڑے کو حل کرنے کے لیے قاسم نموتوی صاحب دوبارہ پھر قبر سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ لکھنے والے بہت بڑے اقابر ہیں دیوبند کے، مولانا اشرف علی تھانوی، اور اپنی کتاب ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے اقابر ہیں، اور جو عقائد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ تو کیا یہ عقائد جو ہے کفریہ اور شرکیہ نہیں ہے؟ ان کے متعلق آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ یقیناً یہ جتنے عقائد بیان کیے گئے ہیں یہ کفریہ اور شرکیہ تھے۔ اس سے وحدت الوجود ثابت ہوتا ہے، اور اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ وحدت الوجود میں دو لفظ ہیں، ایک وحدت اور ایک الوجود، یعنی دونوں وجود اور دونوں جسم ایک ہو جانا، یعنی اللہ کی ذات اس ذات میں گھس جاتی ہے، حدود کر جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ کفر اور شرک ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات الرحمن علی العرش استوا، وہ عرش پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت وہ ہر جگہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اس کی ذات یہ عرش پہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ عقیدہ بھی ایک بیان کیا اکابر علماء دیوبند کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا گیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا کہنا، یہ کفر اور شرک ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک بزرگ مر جائے یا نبی جب فوت ہو جائے تو وہ اس کو پکارنا تکلیف کے وقت اور اس سے حاجت مانگنا، یہی تو اصل کفر اور شرک ہے۔ تو یہ دیوبندی بریلیوں کے انہی جیسی عبارتوں کی وجہ سے شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ یہی کفر اور شرک ان کے اکابر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح تصرف کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین میں خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی عالم ہو، جو بھی ہو، تصرف کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کتابوں میں اکابر علماء دیوبند کی یہ باتیں اور یہ عقائد موجود ہیں کہ اولیاء بھی تصرف کر سکتے ہیں اور بزرگ بھی تصرف کر سکتے ہیں، اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا کہ قاسم نانوتوی صاحب جسد عنصری، اسی جسد خاکی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو مٹی سے بنا ہوا جسم ہے اس کو عربی میں جسد عنصری کہا جاتا ہے۔ تو یعنی مرنے کے بعد وہ اسی جسم کے ساتھ آ کر انہوں نے مسئلے کو حل کیا، حالانکہ قرآن اس پہ گواہ ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ تو یعنی یہ جتنے عقائد بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے عقائد کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں۔ تو کفر اور شرک جو بھی کرے اس کو کافر اور مشرق کہا جائے گا۔ تو یعنی یہ اکابر جتنے ہیں یہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم مفتی صاحب، جیسا کہ آپ بھی پہلے دیوبند جماعت ہی میں رہتے رہے ہیں، آیا علماء دیوبند کو اپنے اکابرین کی ان عبادتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو پھر بھی ان کے اندر یہ اکابر پرستی کیوں ہے؟ اور پھر ست سالہ 150 سالہ ان کے نام کے جشن منانا اور ان کو بڑھا چڑھا کر لوگوں میں پیش کرنا اور ان کو مواحد کے روپ میں لوگوں کو دکھانا کہ اگر یہ ہمارے بڑے اقابل دیوبند والے جو ہیں وہ بکر صغیر میں نہ آتے تو اسلام یہاں پہ نہ پہنچتا. تو حالانکہ یہ تو اسلام کی جو اصل تصویر ہے اس ہی کے برعکس ہے, تو یہ ساری صورتحال کیوں کر پیش آئی, تھوڑا سا اس کے متعلق ہمیں بیان کر دیں. یقیناً دیوبندی علماء کو ان عبارتوں کا پتہ ہے, لیکن وہ محبت میں آ کر اپنے اکابر کو کافر اور مشرک نہیں کہتے, جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کو کافر اور مشرک اور ان کو گمراہ نہیں کہا کرتے تھے محبت کی وجہ سے. جیسے قرآن نے اس مضمون کو بہت بیان کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ جب ان لوگوں کو کہا جائے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے, یعنی قرآن کی اور اللہ کے پیارے رسول کی حدیث کی, تو جواب میں یہ یہی کہتے ہیں کہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہماری چونکہ محبت ہے اپنے آباء و اجداد اکابرین سے اکابر سے, اس وجہ سے ہم ان کی اتباع نہیں چھوڑ سکتے. تو یقیناً یہ کفر اور شرک ہے, لیکن جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا محبوب سمجھنے لگے اور اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب تو ہیں لیکن اللہ کے بیٹے نہیں, تو یعنی اپنے اقابر کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسی محبت کرنا کہ وہ غیر شرعی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں, اور ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اس محبت میں جو کہ ناروا محبت ہے اور ناجائز ہے اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں, ورنہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں. بلکہ ان دیوبندیوں سے جب پوچھا جائے تو بہت سارے دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں اکابرین کی عبادتوں نے تباہ کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ عبارات پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یعنی ان عقائد پہ. بلکہ مولانا سرفراز صاحب کی یہ نصیحت ہے, وہ میرے استاذ ہیں, ان کی یہ نصیحت ہے کہ عقائد پہ مناظرہ نہیں کرنا, یعنی اگر آپ کو کوئی عقائد پہ مناظرے کا چیلنج دے تو ہرگز عقائد پہ مناظرہ نہیں کرنا. جیسا کہ حق نواز جھنوی صاحب نے جب ایک مرتبہ بریلویوں کے ساتھ انہی عقائد اور انہی عبارات پہ مناظرہ کیا تھا تو وہاں ثالثوں نے فیصلہ لکھ کر دے دیا تھا کہ حق نواز جھنوی صاحب ہار گئے تھے. تو اس سے پہلے یہ سرفراز صاحب کی نصیحت تھی اور اب بھی ہے کہ عبارات اور عقائد پہ ہرگز مناظرہ نہ کرنا, کیونکہ یقیناً یہ عقائد اور یہ عبارتیں کفر اور شرک کی بھری ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں غالباً آپ نے بھی اسی نصیحت کے اوپر عمل کیا تھا کہ جب آپ دیوبندی تھے اور آپ کا مناظرہ اہل حدیث جماعت کے جو بہت بڑے مناظر ہیں مولانا عبدالرشید آپ جنن اور ایسے ہی ان کے معاون اور صدر مناظر مولانا مبشر احمد ربانی تھے, اس میں یہ جو سورہ فاتحہ فلق الامام کے موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا المراج ہوٹل کراچی کمپنی اسلام آباد میں, تو اسی مناظرے کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی جن بھائی کے ساتھ یعنی محمد علیم سبزی بھائی جو ہمارے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ نے یہ مناظرہ طے کیا تھا, انہوں نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ فاتحہ فلق الامام کے بعد ہمارا مناظرہ عقائد امہ دیوبند کے اوپر ہوگا, اور پھر یہی بات مرشد احمد ربانی صاحب نے مناظرے کے اندر بھی کہی تھی, لیکن اس کے بعد اس طرف نہیں آئے. تو میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے استاد محترم مولانا سرفراز خان صدر صاحب کی بات کے اوپر عمل کیا, ان کی نصیحت کے اوپر عمل کیا کہ اکابرین علماء دیوبند کے جو عقائد اور ان کی جو عبارتیں ہیں ان پہ مناظرہ نہ کیا جائے. کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یعنی یقیناً ہم ان عقائد اور ان عبادتوں پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار اس وجہ سے نہیں تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ان عبادتوں میں اور یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں تو ہرگز ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور اس کو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسلامی عقائد ہیں اور دین کے عقائد ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس سے بچایا کرتے تھے. اور جب شیخ زبیر علی زئی صاحب سے قاری چند نے مناظرہ کیا انہی عقائد پہ تو وہ ویڈیو کیسٹ گواہ ہے کہ قاری چند نے کوئی جواب نہیں دیا اور کسی عبارت کا معقول جواب وہ نہ دے سکے اور وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہمارے اکابر کے عقائد یہ اسلامی ہیں اور یہ دین کے مطابق ہیں. تو اسی وجہ سے سرفراز صاحب یقیناً علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے محقق انسان ہیں, تو ان کی یہ نصیحت بڑی وزنی ہے کہ ان عقائد کے مناظر نہ کیا جائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان عقائد کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور سرفراز صاحب کے یہ عقائد نہیں ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری طرف, یعنی کہ جو علماء دیوبند فقہ حنفی کا بہت زیادہ راگ لگاتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہی جو ہے وہ سب کی سرکار ہے, یہی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. اس کے متعلق میں چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بعض باتیں تو ایسی ہیں جو بندے کو حرام کے رکھ دیتے ہیں. میرے پاس یہ اس وقت کتاب ہے رد المختار آرا حر المختار, عاشر ابن عابدین, کتاب شامی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. اس کے صفحہ نمبر 154 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بندے کو نقصیر بہتی ہو تو وہ نقصیر کے خون کے ساتھ اپنی پیشانی اور ناک کے اوپر سورہ فاتحہ کو لکھ لے اور ایسے ہی پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو لکھ لے تو یہ جائز ہے. ایسے ہی فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کتے کے اوپر کتے کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت حلال ہو جائے گا. عین الہدایا اور ایسے ہی دل مختار کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کتے کی کھال کا مسلح, ایسے ہی اس کا ڈور بنانا جسے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے, یہ جائز ہے. بلکہ عین الہدایا اور ایسی ہی کتابوں میں جو فقہ کی مشہور کتابیں ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. تو یہ ایسی عبارتیں ہیں کہ جن کا تصور کم از کم ایک مسلمان نہیں کر سکتا, اور یہ جو فقہ کے ٹھیکے دار ہیں ان کی کتابوں کے اندر اور بڑی معتبر ترین کتابیں ہیں ان کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں. تو کیا یہ قرآن و حدیث کی گستاخی نہیں؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً یہ قرآن اور حدیث کے خلاف عبارتیں ہیں اور قرآن اور حدیث کی توہین ہے. اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اعمال قرآنی, اس میں بھی بار بار لکھا گیا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کو لکھ کر ران پہ باندھا جائے تو یعنی یہ جائز ہے اور تکلیف میں آسانی ہو جائے گی, تکلیف ختم ہو جائے گی. اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو قرآن کی فلاں آیت لکھ کر ران پہ باندھا جائے تو بچے کے پیدا ہونے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو یقیناً یہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق گستاخی ہے کہ اس کو خون کے ساتھ لکھا جائے اور نقصیر کے ساتھ لکھا جائے. تو فقہ کی اور بہت ساری عبارتیں ہیں جو کہ سراسر وہ گستاخی پہ دلالت کرتی ہیں, اور کتا ایک نجس چیز ہے, اس کو اٹھا کر کہاں نماز پڑھنا جائز ہو سکتی ہے؟ حالانکہ کپڑا جب پلید ہو تو تب بھی کپڑے کو پاک کرنا اور اس کو صاف کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے. تو یعنی یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ فقہ حنفی اکثر اور زیادہ تر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. شیخ صاحب، یہ تبلیغی نصاب ہے میرے پاس کتاب، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو سب سے بڑے ناشر تھے محمد انس صاحب، انڈیا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے تقریباً دنیا کی 12 زبانوں کے اندر اس کو شائع کر کے بڑے پیمانے پہ پھیلایا. الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی اور انہوں نے بھی مسئلہ کے حق اہل حدیث قبول کر لیا، اور پھر سعودی عرب کی طرف سے ان کا انٹرویو ہوا وزیر ٹیلی فون پہ، اور انہوں نے اس انٹرویو کو بھی بہت زیادہ پھیلایا ہے، اور اس میں بہت زیادہ صداقت اور حقانیت جو ہے انہوں نے واضح کی ہے کہ ان کتابوں کے اندر کیسا کیسا گند بھرا ہوا ہے اور کیسی کیسی باتیں ہیں جو صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، انہوں نے واضح کی ہیں. تو میں آپ سے اس کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ واقعتاً یہ قرآن و حدیث کے بعد پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور اس لائق ہے کہ قرآن و حدیث کے قرآن کے بعد اس کا مطالعہ کیا جائے جو کہ مفید ثابت ہوگا. جس وقت میں دیوبندی تھا اس وقت بھی میں اس تبلیغی نصاب فضائل اعمال پہ رد کیا کرتا تھا. اس کا پرانا نام تبلیغی نصاب ہے اور آج کل اس کا نیا نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا ہے. بلکہ میں جہاں جہاں خطیب رہا تھا دیوبندیت میں، وہاں میں نے اپنی مسجد میں اس کی تعلیم بھی بند کر دی تھی کہ اس کی تعلیم نہ کی جائے، بخاری پڑھی جائے، مسلم پڑھی جائے. تو زیادہ پڑھی جانے والی یہ دار و مدار حقانیت پہ نہیں رکھتا، بلکہ حقانیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اسلام ہو، اسلام بیان کیا گیا ہو. تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. جس طرح آپ نے اس بھائی کا نام لیا کہ انہوں نے بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، تو میں نے بھی اسی حقانیت کی وجہ سے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، اور میرا پہلے سے بھی توبہ تھا ان عقائد سے، اور اب بھی میرا توبہ ہے ان کفریہ اور شرکیہ عقائد سے. اور فضائل اعمال کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ زکریہ صاحب ذہنی بیمار تھے، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ کچھ لکھائی نہیں کریں گے اور پڑھیں گے بھی نہیں، یعنی دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو یہ ایک مینٹل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور دیوانے اور مجنون کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کی شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ کچھ لکھیں گے نہیں، لیکن میں نے ان خالی ایام کو غنیمت سمجھ کر تو میں نے یہ کچھ ورقے لکھ دیے. تو اس وجہ سے اس میں خرافات اور ایسی موضوع روایتیں ہیں کہ وہ سراسر قرآن اور حدیث کی خلاف ہیں. شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم رہے ہیں، اور مدرس کی حیثیت سے بھی آپ نے کئی مدارس میں خدمات سر انجام دی ہیں. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آیا مدارس میں یہ کشمکش جاری ہے کہ جیسے آپ حق کی طرف آگے، حق کو آپ نے قبول کر لیا، کہ ان مدارس میں بھی یہ ٹکراؤ فقہ کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو طالب علم ہیں اور جو اساتذہ ہیں، کیا ان کے ذہن تبدیل ہو رہے ہیں؟ وہ ان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں اور حق کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو جائیں اور اس طرف آ جائیں؟ یقیناً دیوبندیوں کے مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو خالصتاً حدیث پہ عمل کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور ان کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے، اور بہت سارے اہل حدیث ہو بھی گئے ہیں، اور یقیناً اس طرف رجحان ہے. اسی طرح جو طلباء میں باشعور طالب علم ہیں ان کا رجحان بھی اس طرف ہے، اور ہم نے جب اس مسلک میں اعلان کیا تو ایک مکمل گاؤں جو کہ ہری پور میں شمار ہوتا ہے وہ مکمل گاؤں اہل حدیث ہو گیا ہے. اسی طرح اور بہت سارے میرے شاگرد انہوں نے اس مسلک کو قبول کر لیا, تو یقیناً اس مسلک کی طرف علماء کا رجحان ہے اور ان کا میلان ہے, اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دیں گے اور اس مسلک کے حق کو قبول کریں گے. لیکن قرآن یہ اعلان کرتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ ہم نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھرنا ہے. تو یہ دو گھر ہیں جنت اور جہنم, اور جہنم کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کو ہم نے بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے. تو یقیناً یہ گندے عقائد رکھنے والے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہوئی ہے اور جہنم کو انہی سے بھرا جائے گا. تو جو لوگ اس مسلک کو قبول کریں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مہمان خانہ اور گھر جنت بنایا ہوا ہے. اور بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت تک ایک ٹولہ ایسا رہے گا جو حق پہ ڈٹا ہوا ہوگا, اور پوری دنیا اگر ان کی مخالفت کرے تو وہ مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, بلکہ کامیاب اور بامراد یہی ٹولہ ہوگا جو حق پرست ٹولہ ہوگا, اور یقیناً وہ ٹولہ مسلک اہل حدیث کا ٹولہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے. محترم شیخ صاحب, آپ ہی سوال یہ ہے کہ آپ علماء دیوبند یا ان کی عوام کو کوئی پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ میں جو جمعہ پڑھاتا ہوں, جب سے میں نے مسلک اہل حدیث میں اعلان کیا ہے, ہر خطبے میں میں یہ پیغام دیتا رہتا ہوں کہ اے دیوبندیوں, اس مسلک کو قبول کرو, علماء کو بھی, طلباء کو بھی, عوام کو بھی. اور میں اس انٹرویو میں بھی یہ ضرور پیغام دوں گا, کیونکہ اللہ کے پیار رسول کی حدیث بخاری کی روایت ہے بلغوا عنی ولو آیا, اگر تمہیں ایک حدیث ایک بات بھی یاد ہو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. تو یعنی میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو اکابر علماء دیوبند کے عقائد ہیں ان سے توبہ کیا جائے, اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے حق مسلک مسلک اہل حدیث کو قبول کیا جائے. اسی میں خیر خواہی اور بھلائی ہے. اور میں اس کے علاوہ بھی جہاں جمعہ کا خطبہ دوں گا یا درس دوں گا اس میں یہ پیغام دیتا رہوں گا, اور زندگی بھر مرتے دم تک میں یہی پیغام دیتا رہوں گا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لینا چاہیے, اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور قرآن اور حدیث پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اور وہ ٹولہ کون سا ٹولہ ہے؟ وہ اہل حدیث ٹولہ ہے. اور اہل حدیث, یہ دو لفظ ہیں اہل اور حدیث, اور حدیث میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور حدیث بھی آ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے پیار رسول فرماتے ہیں اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, کہ سب سے زیادہ خیر والی اور سب سے اچھی بات اور حدیث یہ قرآن کی بات ہے. اور اللہ کے پیار رسول کے ارشاد کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو یعنی یہی جماعت ہے جو کہ حق والی جماعت ہے, اور اللہ کے پیار رسول کا فرمان کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک ٹولہ اور ایک جماعت ہوگی جو کہ ناجی ہوگی اور نجات والی ہوگی. وہ نجات والا ٹولہ یہی ٹولہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اسی پہ استقامت نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت آخر تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا کرے. محترم مفتی صاحب, ہم اس دعا کے ساتھ آج سے جدا ہوتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر پکا رکھنا, اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ پھیرنا, اور اللہ تعالیٰ حق کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو ان کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین جو صحیح راستہ دین ہے جو حق والا راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ رحمۃ اللہ خریدہ واسطہ ضلع, اور یہ جو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا خیر دے. ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بالخصوص اسلامی ریسرچ سینٹر اور اس کے جو رفقاء ہیں فہیم نصاب سلفی بھائی, محمد ندیم سلفی بھائی, اور ایسے ہی شاہد بھائی اور اعظم بھائی وغیرہ, سب کی طرف سے آپ کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو دیا خیر دے. آخر میں میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ میں بھائی ندیم صاحب, بھائی فہیم صاحب, اسی طرح اور بھائی جو بیٹھے ہیں اور آپ بھائی ہو گئے ہیں, ساروں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس گفتگو میں یہ بات رہ گئی کہ میں نے اس مسئلہ کو جو قبول کیا, مجھ پہ جس شخص نے محنت کی وہ سید طیب الرحمان شاہ صاحب ہیں. انہوں نے تقریباً آج سے 5 سال پہلے سے انہوں نے یہ محنت شروع کی ہوئی تھی, اور میرے پاس وہ آئے بھی, اور پہلے بھی انہوں نے مجھے بلایا اور میں بھی ان کے پاس آتا رہتا تھا, اور انہوں نے بار بار میرے پاس آدمی بھی بھیجے, تو انہوں نے میرے لیے دعائیں بھی کی اور انہوں نے مجھ پہ محنت کی, انہوں نے اپنی شفقت کا مظاہرہ کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کی محنت کو قبول کیا, تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی اور اس مسئلہ کو میں نے قبول کیا. اللہ رب العزت طیب الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت طیب صاحب کو قبر کے عذاب سے بچائے, حشر کے عذاب سے بچائے. اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور جس طرح آج ہم اکٹھا کر دیں اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں, اور آپ بھائیوں سے میں اکٹھا چاہتا ہوں. آخر دعوانا.